στον αυλή του σπιτιού σου ήρεμα, δίπλα στο πεζοδρόμιο με πέτρες, φούτευες λουλούδια με το πατέρα που τον φώναζαν μουστάκια άντρα Ρωμαλαίο, οργισμένο στην όψη. Έπαιζα στο απέναντι πεζοδρόμιο, κάτω απ' τη σκιά μιας αμυγδαλιάς, και τον είδα χαρούμενο αντίθετο από όσα λέγαν γι' αυτόν στο δρόμο. Στα τριάντα του γίγαντας πατέρας, γεμάτος χαρά με την αθότητά σου, δε σε κοίταξα μα τη γλυκύτητά σου, κι ασυνέδητα θέλησα να σ' ακολουθώ σε κάθε φόβο, σε κάθε νύχτα. Δαμάζει την οργή την άγρια.